am două, deci, de fapt, sunt două materiale, am înțeles că dacă vor fi împreună, se va trai și colega care nu a venit, să încercăm să abordăm cu un studiu de caz într-o zonă foarte dificilă, nebăgată în seamă în realitate clinică, și astăzi, în 2019, știm că sunt servicii de sănătate undeva așa, într-o zonă marginală a societății noastre, să nu zic, și a venit profesor Jovinicat. În alte părți ale lumii există o încredere și un sprijin, nu numai o ala, și financiar, material deosebit, plinul de care nu este cazul. Am vizitat și eu unele și altele în țară și în afara țării. Și ne va spune cu care se leagă, uitați, de... poate știți, poate că nu știți, biserica ar trebui să fie total indicată în zona asta, nu știu ce măsură este. Probabil că este, dar probabil nu ar trebui. Vom vedea și unele și altele în cele care urmează. Da, mulțumesc, domnule secretar de stat, domnule profesor Andreescu, pentru invitația pe care o avem aici, pentru că ne vedem împreună. Mulțumesc, domnului profesor Preda. Să știți că sunt ruptă de conținutul teologiei, așa cum ați spus noastră, dar am mutat deja 3 pagini. Da? Mulțumesc foarte mult. Bun. Ceea ce vă voi prezenta eu sunt în Servicii de Sănătate Mentală în România. Și anume despre Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid a Copii și Adolescenți. Asta se poate denunța motivul. Bun. Este Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid a Copii și Adolescenți, funcționează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, profesor dr. Alexandru Oblegea, din 2 noiembrie 2009. Și acestei de servicii este o premieră și corespunzătorilor europene de sănătate mentală. Deci mai putem lua și noi conform normelor europene de sănătate mentală. Nu este ceva nou, este o continuitate, pentru că el continuă de fapt activitatea proiectului, activitatea centrului de viză. A fost un proiect în acel moment. Serviciul s-a numit tot centrul de viză, a funcționat tot în cadrul spitalului Alexandru Oblegea. Și a fost declarat câștigător la lansatul programului Leonardo da Vinci în 1996. Atât se discuta în această perioadă, dacă îmi permiteți un minut, despre psihiatria de legătură. Adică de ieșirea psihiatrului din spitalul de psihiatrie și, practic, trecerea lui într-o altă secție, cum a fost secția de toxicologie a spitalului, cum este secția de toxicologie a spitalului Alexandru Oblegea. Vă atenționez că acest proiect este proiect promotor în care România împărătă programele educaționale neonată și face plăcere deosebită să vă spun că am aflat din ziar la câștigat, dar nu că am eu plăcut la câștigat, ci că era mare succes al ministrului Herlea. România intrată în programele educaționale Leonardo. Și atunci am și eu și-am întrebat cine era, pentru că știam ce problemă am avut. Și atunci mi s-a spus că e un grup de psihiatrie și unul de mobilă. Și am întrebat care era de psihiatrie și a zis, da, că e un centru de viză. Ok, deci așa ca o mică paranteză. Bun. Activitățile suplimentare. Cum am ajuns activitățile suplimentare pe care le desfășoară Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid la Copii și Adolescenți sunt consecința realităților echipe a Contextului Sociocultural Românesc, respectiv a frecvenței mare a conflictelor autodestructive la copii și adolescenți. Ce s-a întâmplat? În 1998, raportul pe care România l-a depus la Geneva, s-a spus atunci că, știți, aveți foarte multă agresivitate în România, i s-a făcut această observație, și atunci OMS-ul a făcut câteva propuneri, da? Pe care unii le-au ținut cont, alții nu au ținut cont, în sfârșit. Și le-au făcut ale propune și au zis, da, trebuie să aveți mai multă prevenire în ceea ce privește suicidul și în ceea ce privește autoagresivitatea. Și atunci a zis, ok, ăsta este punctul pe care trebuie, este vitalul pe care trebuie să o folosim, pentru că, știți, în viață trebuie să fiți anumite trenuri pentru că apoi dacă trebuie la revedere, da? Și m-am dus și am spus, m-am dus la Ministerul Sănătății și am spus, ok, știi, mi-am avut centru de criză, dar eu am fost dator în experiența mea pe care o am început din 96 și prezent, și prezent, de prezența de tot psihologia Spitalului Grigore Alexandrescu, care pe partea locul unde mă duc la Spitalul Nouă, am observat că acești copii care vin cu ingestii voluntare de medicamente, care au venit secții, care, mă rog, au diverse copii autodistructive, sunt copii care sunt fie că au de compensări pe probleme psihice, fie copii care n-au cu cine să comunice, cineva spune aici de cineva de comunicare cât de important este și așa este, este real, o să vă spună doamna Victorina mai multe, o să-și permite să spună mai multe, așa, după care, am zis, acești copii nu au cu cine comunica, acești copii și atunci devin o mantă auto-inclusivă, acești copii au o vulnerabilitate, că nu oricine se sinucide. Da, este clar, nu oricine, dacă are o problemă, evenimentele noastre, evenimentele de viață sunt acelea, să știți, și la noi și în Statele Unite și domnul profesor poate să-mi confirme acest lucru. Americanii au făcut chiar o listă de evenimente de viață, dar modul de a le percepe și atitudinea pe care o ai, trăirea pe care o dezvolți vis-a-vis de evenimentul respectiv de viață, este diferită în funcție de personalitatea individului respectiv. Adică de vulnerabilitate, de personalitatea pe care o are el, materialul, haina cu care tu ești construit. Ok. Ce activități și atunci am zis, bom, deci pe lângă centru de criză, pe lângă acest ce avem noi centru de criză, vreau să mai facem două compartimente. Un compartiment de tel verde, adică de un telefon, unde acești copii să aibă posibilitatea să dea telefon, orice problemă au, orice nevoie au, să comunice, orice prostie, da? Să comunice cuiva pe care nu-l cunoaște și să-i spună având încredere în el, fără știi clar că mă judecă, mă critică și îl ia în serios. Și m-am nevoie încă de un compartiment pe care o să-l trăiesc, care să fie de descoperire a vulnerabilităților copilului pentru a vedea dacă de adevăr am acest risc de a face gestul suicidar. Adică, cum discutam, haina cu care vii pe lume, da? Care asta vine de la mama, de la tata, de la tot ce înseamnă genetica familiei. Bun, și toate aceste două compartimente s-au zicea compartimentului de suicid și am zis să va numi compartimentului de criză și am zis să va numi centrul de prevenire a tentativelor de suicid. 6 luni de zile m-a trebuit până la Ministerul Sănătății ca să înțeleagă despre ce este vorba și să schimbă un nume, deci n-am cerut să facă unitate, să schimb un nume și mi-au zis, nu ai bani. Am zis, ok, nu ai bani, așa este, dar dacă vrei cu adevărat poți, dacă vrei cu adevărat poți, zice, adică stopșel, așa și, cum am mai zis domnul profesor, ne adaptăm în vederea realizării unui scop, nu? Tocmai profesor plec, așa a spus dumneavoastră. Bun. Și atunci am zis, ok, o să fac un centru de... Mi-au acceptat să se numească centru de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți. Am fost foarte încântată și mi s-a spus, cum ai să faci? Și atunci am încercat să le explic cum să fac și răzăna mi-a spus că va fi un model de dezvoltare cu parteneri publici și privați. Nu au crezut acest lucru, dar la urmă a zis să scăpăm de ea și să-i dăm drum. Ok. Și ce activități avem? Deci, depistarea, după cum spune acesta, riscului suicidar la copii și la adolescenți, prin aplicarea de teste screening ASEVA, validată în România, repet din municipiul Viareș, scrie din municipiul București, să știți că avem și din alte părți ale țării. Ieri am fost la Târgoviște, au fost colegii mei la Târgoviște, vă și spun unde au fost. Au fost la Colegiul Național Nicolae, nu, stați puțin, la, este o zice, ție, nu știu, la teologie. La teologie. La teologie. Da, mulțumesc din dosul. Da. Au fost colegii, nu au fost acolo. Noi avem acordul Ministerului Sănătății pentru Ministerului Educației de intra în școlile din România, din toate școlile și pentru a aplica aceste teste. Ok, testele acestea, ASEA, sunt teste care, cum se numește, sunt validate române, este foarte important să fie validat. Noastră ca psihologă, foarte foarte bine, este prima întrebare care mi s-a pus la Hilton în momentul în care a fost un grup de lucru și va veni și presa și va se lansa proiectul Voluntari de Meserie al Vodafone-ului. Și atunci, pentru că m-a ridicat și am mulțumit Fundației Vodafone pentru că m-a sponsorizat aceste teste, mi se spune, întrebarea a fost următoarea. Nu dacă ai barca să te duci, dacă ai barca de benzină, de tren, de tramvai, ci dacă sunt sponsorizate în România, da? Și dacă sunt validate în România. Da? Deci presa este destul de bine adusă la acest lucru, în sensul acesta, dacă vreau să se acălău. Ok, bun. Deci asta o dată. Asta ca să descoperim ASEVA, ca să descoperim acea vulnerabilitate de ceea ce discutam. Nu oricine face gesturile autodestructive. Ce înseamnă ASEVA? O să vă spun după ce să terminăm, dacă o să avem puțin timp. Bun. Al treilea lucru pe care îl facem noi este inițiarea liniei telefonice de urgență de urmărate 0100-010-100 pentru copii și adolescenți cu comportamente iminent autodistrutiv. Pentru că v-am spus, am observat că foarte mulți copii făceau gestul respectiv ca un gest impulsiv, dar pentru că nu aveau cu cine să comunice. Lor de pe ei, dacă îi întreba, de exemplu, ce era moartea, ce înseamnă moartea, nu vorbesc de multe lucruri cronologice, bine, conținutul conceptului trebuie să discuta la masă de conținutul conceptului, acum domnul profesor trebuie a spus că trebuie să avem, să fim foarte clare în ceea ce privesc conceptele și să le folosim corect și să, ca să nu existe o neînțelegere de comunicarea dintre noi. Am constatat până la urmă că, într-adevăr, acești copii pot să, dacă au cu cine să comunice, pot să depășească faza respectivă, adică faza de impulsivitate, faza de agresivitate, de emoții negative cu care sunt încărcați datorită un eveniment de viață pe care îl am. Și am câștigat acest număr 0100-0100 și pentru că domnul profesor le spunea că mesajul trebuie transmis către societate, nu așa spunea să domnul profesor Preda, el l-a transmis către societate și l-a transmis și prin cliente, chiar l-a transmis și prin o să fie până la dispoziție, dar pe mine a ajutat și mass media. Să am internat de zile spotul publicitar, cum se numește, pe realitatea TV, ne-a ajutat și Radio România, deci am avut, ne-a ajutat și Trinitasul, da, am avut și intervenții la Trinitasul, domnul profesor Bogus și pe domnul profesor Popa Cristian. Care ne-a avut și de sub este câteva. Da, dar așteptăm cu plăcere să vedem ce puțin mai. Așa, care a fost o chamare de tână. Mulțumesc mult de tot. Ok. În ceea ce vreți să aplicați despre această finitate, nu vreau să vă vorbesc mai mult, pentru că vă fac vorbit la mamică în aceste face, la această linie în telefon, că vreau să vă spun doar atât. Pentru că, de sunt am început în toate cum se certa, că discutam despre politică. A fost foarte atent când domnul Fădea a vorbat despre politică. Am întâlnit, era o problemă aceea cu Comisia Europeană, cum aveam mărednic, vicepreședinta Comisiei Europene. Deci am făcut, noi am făcut o scrisorică, cei de la centru, ne-am prezentat cine sunt, am fost semnată de către toată lumea și am rămas transmis prin madame Rednic, vicepreședintele doamnei Rednic, chiar a transmis mesajul care a spus, știi, noi avem linia 0800, linia aceasta telefonică, am câștigat și linia pe care tu mi-ai dat-o, legată țărilor europene, adică la 14 țări europene în care funcționează numai în 7 țări europene, noi suntem una dintre ele pe care eu am accesat-o, am câștigat-o și uite, trebuie să ajutăm să facem o federație europeană a țărilor care au accesat acest număr ca să avem un schimb transnațional de informații și ca să construim ceva. Am avut și surpriza plăcută de a partea de la rândul din partea ei și am avut după aceea o surpriză de a avea și un alt răspuns care să fie până mai târziu. Deci ce legat de această linie și sunt foarte fericită pentru că am început-o cu drept. Adică am început-o exact cu părinile europene, în sensul că știam care sunt aceste linii europene legate de a obține 116-123, este echivalentul 116-100 copiilor focusului de exemplu sau telefonul verde, deci noi am funcționat de la început așa, motiv pentru care am zis eu să funcționez foarte, uite, eu cu asta funcționez și am cerut de la ANCO, linia respectivă, m-a întrebat de ce o vreau și a fi spus omerit. Și omerit am, într-adevăr. Și oameni. Bun. Acum, alta activitate pe care facem este avem grupurile de lucru cu părinții. Adică informăm părinții asupra crizelor maturaționale. Grupurile de dezvoltare pentru persoanele, pentru copii și adolescenți. Acum o lipsă de informare totală, totală, să știți. Adică părinții, de exemplu, nu-și cunosc copiii. Copiii vreau de mă ce să discute cu ei, dar discută cu mama, dar trebuie să informăm despre crizele maturaționale, ca să înțeleagă că sunt fiziologice și că, practic, povestea copilului se datorește acestor crize maturaționale, nu cum este o chestie care este împotriva lor și care se va scurge. Deci orice va trece. Avem faptul de la nocivității fenomenului din punct de vedere individual și respectiv social. Facem lobby pentru reglementări juridice cu sancțiuni, pentru că așa suntem români. Trebuie să fim sancționați așa nu se merge, cu sancțiuni clare împotriva perspectivei împotriva persoanelor care provoacă abuzul emoțional la copii, special neglijența copiii. Eu lucru în toxicologie, pe secția de toxicologie la Vigorare Zalescu, tot ce înseamnă neglijența afectivă, foarte mult scopism, pentru că mama nu iubește, știți cum e jumătate, tata nu l-a făcut, nu știu ce, dar a fost ce înseamnă și neglijența în general, nu numai afectivă, neglijența față de un mic, care se duce și își ia medicamentele frumos pentru că merge la pula, pentru că merge în patru, merge așa pe șosetele și în timp de mânuța și ia câte un punct de medicamente, eu pe părinții aceștia așa că de fapt de libertul, dar trăim în România și asta e nea multic. Face copii pentru scăderea acestăți? Ilon tratare. Da, mă rog. Da, dar totuși ne străduiți să facem numai să mergem mai departe. Facem lobby pentru scăderea medializării cazurilor de suicid, de scăderea ducerea difuzării filmărilor, emisiunilor, filmărilor cu mare încărcătură negativă, încărcătură emoțională, agresivă, creșterea și diversificarea ofertelor de medializare, a modelelor de rezolvare a problemelor existențiale în manieră constructivă. Deci ce e problema acum după moartea lui Mătălina Manole? Câte telefoane am putut să avem de la, nu numai de la copii, ci de la oameni, nu numai din București, de la, cum să vă spun, din toată țara, care ne-a întrebat pe dacă Mătălina Manole care a avut ce dorea în viața aceasta, a făcut ce a făcut atunci, de ce să mă adresc? Că eu n-am asta, eu n-am asta, eu n-am asta, și a trebuit într-adevăr să dăm un, activitățile noastre. De normal, cu toate că o să mă gândesc exact cum să vă spun, că ne vine chiar așa secrete, da? Dar să știți că ascultarea empatică este, asta nu vreau să mă fac peste doamna, ascultarea empatică este la baza, cum se numește, stilului de a comunica la telefon. Pentru că, indiferent care este ministrul educației, oamenii care termină psihologie, termină psihologie, care fac o facultate, dar am avut, eu lucrez cu voluntari acum, am foarte mulți voluntari și vreau să vă spun că sunt, indiferent dacă uitați sterată, orice tot, acești oameni învață. Învață să asculte. Și până la urmă, că m-a întrebat cineva, Clujul m-a întrebat. Dar aveți formare? A, unde se pare? Nu, nu am formarea, formarea pe care o vrei tu. Eu știu ce vrei, pentru că eu știu ce este terapeutul de la Bruxelles. Și știu cum se ascultă la Bruxelles, cum ascultă cei de acolo. Dar n-am reușit să fac formarea de la Bruxelles. Dar vreau să spun că, indiferent ce este, acești oameni devin experți prin propria lor experiență. Da? Există acest lucru. Perfect. Deci, mergem mai departe. În fiecare an, ca să vedeți ce activități avem, cred că ați sărit peste un slide în care vă spuneam că noi ca personal, să știți că mă s-o vorbesc foarte mult, domnul, ca să stai liniștit. Noi ca personal am unit și am făcut, ne-am adunat într-o asociație. Este Asociația de Suicidologie. Pentru că am constatat că este mult mai frumos, mult mai ușor de mici cu asociația decât ca unitate de stat, mă rog, unde trebuie să primești o dare de ștapilă, paratul și așa mai departe. Bun. Și noi ca asociație ce mai facem în plus? Deci noi ca voluntarii ăștia, suntem voluntarii acolo, conferințe anuale, de exemplu în 2011, am avut o conferință care, toate sunt la sâmbătă, la sâmbătă de sus. Mulțumesc că ați fost dar în primul an, în anul acesta n-a spus să veniți. L-am invitat și pe domnul Misi, m-am avut să vină, sfârșit. N-a putut. Să ne invitați pe domnul Misi. N-a fost la sâmbătă. Da, am venit deja, ne-a sugerit. Bogata, bineînțeles, comistă, da, să știți că mă invit pe sufletul. Așa, ideea este următoarea, avem în fiecare an acesta, deci în 2019 am început conferința de la Sâmbăta de Sus. Știți, de ce am ales Sâmbăta de Sus? Pentru că eu iubesc foarte mult, eu iubesc foarte mult muntele și pentru că este așa cu o energie pozitivă. Deci eu nu sunt, știți, relația mea cu Dumnezeu este o problemă de intimitate. Eu nu sunt cu biserica, mă scuzați, adică nu că să mă duc sau așa, nu. Deci este relație de intimitate, am intimitate. Așa. Deci în 2011 a dus la partea academică de către toți oamenii care se ocupă, profesorii care se ocupau de această problemă, pe de-o parte. Pe partea cealaltă era partea de execuție, da? Iar la mijloc de eram noi cei care munceam, adică care măturau pe jos, cum s-ar zice, da? De la Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid. Și atunci am ajuns la concluzia. Concluzia asta a fost, după toate lucrurile, a fost inclusiv partea de procuratură, de tribunalul copilului, de foarte frumos, a fost biserică și păstrân. A fost excelent. Partea care s-a pus, ideea care s-a concluzia, pe care s-a venit aici, o concluzie a fost aceea de că este nevoie de o strategie națională de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți. Ca să vă spun că România nu are o strategie națională de prevenire a tentativelor de suicid la copii și la adolescenți, deci asta este un alt pic pe care noi sigur o să-l valorizăm, da? Și am încercat în al doilea an, pentru că deja mi-am dorit foarte mult ca Sâmbăta de Sus să devină o tradiție. Am avut acordul Patriarhiei pentru prima dată, dar după aceea episcopul de acolo ne-a zis că putem să venim liniștiți fără nicio problemă. Așa, în al doilea an, într-adevăr, am adunat NGO-urile și aici a fost vorba și de Cluj și este doamna profesor Cosma cu da. Asociația Muzică. Respectam pentru o experiență care are o alegizare de suicidologie. Așa, deci am avut de asociații care sunt asociații, am făcut un parteneriat și am început să abordăm această strategie. Chiar în 2012, a fost 2012, este an, săptămâna trecută, am avut ultima întâlnire, o să vă spun și practicile de la ultima întâlnire, sunt de unii. Altă activități ale asociației noastre sunt ziua mondială a prevenirii suicidului, 10 septembrie. În 10 septembrie se în toate țările, acum a început și în România, este ziua națională de prevenire a suicidului, în care noi ce-am făcut, am avut o anumită inițiativă, părintele profesor Popa Cristian, eu până am învățat cu părintele profesor, domnule profesor, a fost mai greu de un profesor, părintele profesor Popuștă, prietea de mai se ca pe profesor, că e în sfârșit o simpatie. Și facem un acest la universitate, unde la universitate am avut această clepsidră pe care noaptea am pus-o, clepsidră făcută din lumânări. Este foarte interesant, pentru că o să vă spun puțin mai de sub cum e, ce reacție a o populație. Asta odată, iar doi de dimineață, am avut, cum se numește, viața pictă pilon de copii, în care, într-adevăr, copiii își făceau desene legate de cum îi numbă în viața. Deci, niște lucruri legate de propria existență. Bun, alte activități, elaborarea strategiei naționale de care v-am zis, planul cu care vă rog cu Asociația Misticitică de Sănătate Mentală, Societatea Română de Alzheimer, pentru că este numai de copii. Am zis că este vorba de o strategie națională de prevenire a suicidului la persoane, indiferent de vârsta cronologică. Deci de când se naște până când moare, da? Se vorbea aici de moarte asistată și așa mai departe, da? Bun, ne-am luat de la spital, ne-am făcut de la studentul de spital, inclusiv de moartea interzicerea avortului, adică cum e, cum dreptul de a, cum se numește, de a face un avort sau de a face un avort, da? Chiar despre asta discutam. O altă problemă era bolarea, te-am spus acolo, analizată către medii echipei, obstacolele apărute în desfășurarea activităților și elaborarea strategiei de reușită. Puteți, deci, să știți că noi la analizăm de fiecare dată. Există o formare continuă pentru grupul de voluntari care răspund la apel verde. Există o formare continuă pentru activa, pentru echipa activă din școli, deci educația continuă există permanent, nu ne-am format, existăm, suntem. Eu sunt președinta, să știți, și a asociației și a centrului, dar să știți că nu sunt chiar atât de simpatică când e vorba de muncă. Nu. Se fac trebuirea foarte mare. Bun. Grupul PALI pentru echipă de voluntari, pentru că avem foarte mare nevoie de a ne descărca, normal să ne ducem încărcați cu problemele pe care voluntarii le au la telefon, deci mi se spune. Și atunci am primit ochiul de la domnul profesor, de la domnul doctor Berții, de la Necuraciu, dar așa și este grupul Balin, pentru dumneavoastră ca psihologi foarte bine despre ce vorba. Avem întâlnire cu profesioniștii din țară și străinătate, dezbatere și schimburi profesionale, transnaționale și transregionale, deci există regiuni în țară care discutăm și transnaționale. De curând am încheiat un protocol de colaborare asociația cu Institutul de Științele Educației de la Chișinău. Ei au fost chiar invitații noștri la ultima conferință și au avut niște... Sunt foarte serioși, să știți, nu știu dacă cunoașteți, dar au foarte serioși din punct de vedere al programelor și al activității pe care au bun. Mare parte suntem în mare. Bun. Care este strategia de management a noastră? Pași mici în acțiune, în acțiunea pe care le propunem, consecvent în acțiunile pe care le avem, perseverență în ideea în care crezi, colaborare cu partele publici și privați și ieșitul nu este o opțiune pentru noi. Frumos. Observații, țin foarte bine acestea. Acțiunile noastre în școli, deci vă spun și București și din toate țările prin județele din jurul Bucureștiului, de parte care avem. Legate observații legate de profesor. Anxietăți legate de denumirea centrului în scrisoarea adresată părinților. Ce se întâmplă? Niciodată, chiar dacă școala este locul în care tu poți să intri și să... locul cel mai bun în care tu poți să aplici un test, nu poți să... chiar dacă ai acordul Ministerului Educației, chiar dacă ai acordul Inspectoratului Școlar, știți că dacă nu ai acordul părintele, nu poți să faci nimic. Asociație din părinți, că lucrăm din asociație. A, dumneavoastră, din asociație. Înseamnă că trebuie să luăm legătura, că scutiți din scurile pe care noi le copiii. Deci, vreau să vă spun că am avut, dacă puteți să vă imaginați, am avut director de liceu care mi-a zis că m-am întâmplat din tot sufletul, tăiați centrul de prevenire a suicidului. Lăsați în spital Alexandru Grecia, că nu înțeleg părinții, că nu se mai vină copii. Deci impactul emoțional asupra părinților, anxietăți de parte de frica profesorilor la urma care vine anul următor. Care au fost observațiile legate de părinți vis-a-vis de aceste teste? Anxietăți de parte de imaginea familiei, pentru că testele acestea este un test care se aplică elevului, care se aplică profesorului, care se dă dirigintelui și care se dă părintelui. Deci este imaginea elevului, care este o persoană, da, este o unitate existențială biopsico-socială cu trei sisteme de referință. Și atunci mă interesează să văd unde nu merge. Ideea este de comunicare, să fie o comunicare foarte bună. Și atunci am văzut că am văzut de imaginea familiei. Adică familie și a istoria acestei văzute din ochii copilului, elevului, prin administrarea individuală a acestor teste sau posibilitatea identificării unor vulnere abilități. Se poate relaxa situația spunând că nu se va semna nimeni testul. Și bine, chiar s-a trebuit să face legătura testului cu persoana, ce se sentează, anxietează. Sunt amabilă, doamnă, deci noi avem și o să vă arăt că sunteți de la Cuzescă la Târgoviște, sunteți, o să vă arătăm, deci avem chiar cam așa. Și vă spun câți au semnat de la liceul, dar nu acum, că sunt pierdut, nu știți, vă spun, sunt, dar și nu. Mie chiar să nu semnează, am rugat foarte mult, că vreba ora, știți? Am semnat foarte mult să schimb, nu vreau, pentru că Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, măcar ți-am dat o șansă de a observa ceva, da? Bun. Deci, părinții, de la acesta, legarea unor eventuale probleme nascate de un comportament de amânare a părinților care se prezenta la copil, cu copilul la centru. Sau de a părinții folosită de la psihologul din școlile respectivă, părinții din ora. Deci, eu zic că au fost părinți care m-au zis, hai de vină și i-au zis vină. Au zis, da, venim, venim și am luat de vizionare, de juri. Bun. Observațiile fac de Sfântul Mondial a prevenirii suicidului, când am dat al făcut acea flexibilă și când aveam niște fluturașe care pentru noi era important să știm care sunt semnele de care tu dacă să știi semnele de în care să îți dai seama că acel om ar putea să, cel de lângă tine ar putea să, să facă un gest sau un gest. Și am scris acest lucru. De semne de identificare. Da, bun. Deci care au fost observațiile noastre? A fost o neliniște, neliniște a momentului comunității în acceptarea clientelor cu semnele de avertizare a suicidului. Deci foarte neliniște. Nu vă spun asta, a fost în București. Foarte neliniștiți. În Cluj n-am avut acordului box, să știți, pentru că am fost și la... O să discutăm și la altă dată. Deci, semnul de avertizare a suicidului. A fost o negare a foarte mulți legate de astfel de semne. Deși n-am nevoie, n-am nevoie, spuneam, n-am nevoie de astfel de hârtie, pentru că nu am astfel de probleme, da? Alte au fost un desinteres al alegătorilor față de alegerea, arată că alegerea aceasta ia atitudine de părți față, de fapt, ideea ia atitudine de părți față, da? Față de cel de lângă tine. Și un hiper pozitiv în schimba m-am avut asupra aținătorilor, că nu mi s-a întâmplat acest lucru. Adică, copiii au făcut gesturi și pe care au reușit. Observați-vă despre comunitarii noștri, anxietății anticipatorii legate de primul telefon, deci au avut un cuvânt de dorat, adică ce va spune, ce vă spune, ce vă spune, a fost un ajutor sau nu vrea să întâlnă un lucru, că stilul meu de a comunica sau vrea să nu crede bunile sale, adică astea sunt întrebări reale, luminativă ale celor care l-au răspuns. Am pus întrebarea care trebuia, ce mai era, importanța grupului de suport, deci are și importanța grupului de suport și organizarea grupului banii, comunicarea ce și-au devenit expres prin experiența trăită, cu eliminarea ideii de pierdut printre cuvinte, pentru că foarte mulți oameni nu înțeleg nimica, adică mai ales când încerc să spună ceva de depresiune timpită, începe și spune și unde este depresiunea. Și s-au autoselectat, echipa s-a autoselectat și echipa Laura Calera este formată în prezent din oameni care sunt deosebiți, care au utilizat sintalent, creativitate și calitățile lor. Observațiile față de părinții copiilor decedați, pierderea copilului și de ce nu vă spun acest lucru? Pentru că am fost întrebată de presă. Dar este bun, dar orice sentiment se scurge în timp, adică timp își terge orice sentiment. Și am zis, îmi pare rău, dar văzut atât de copii nu se întâmplă acest lucru. Și m-a întrebat de ce? Pentru că este ceea ce m-a spus un părinte. Știți cum este la mână? Că va și cum ai avea două pietre în buzunar și cât timpul este, trece timpul, cu atâta